değerli arkadaşların ve de saygıdeğer izleyicilerin hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Bu sohbetimiz Kur'an ve İslam programının 282. programı olacak inşallah. Bundan evvelki programımızda, sohbetimizde Taha suresinin 1 ila 8. ayetlerini açıklamıştık. Orada Cenab-ı Hak dikkat çektikten sonra Kur'an'ın insanlara, başta peygamber olmak üzere, peygambere meşakkat, eziyet olsun diye değil, onu mutlu etsin diye indirdiğini bahsetmişti. Ve Cenab-ı Hak kendisini yeri göğü yaratan, gökleri yaratan tarafından Kur'an'ın indirildiğini beyanla, kendisinin gücünü de arşa istiva etmiş olmakla, yani en büyük makamın, mevkiin sahibi olduğunu bildirmekle azametine dikkat çekmişti. Şimdi bunlardan sonra Cenab-ı Hak burada 9. ayetle 99. ayet arasında ise Musa kıssasını bize aynı Araf suresinde de detaylı vermişti. Araf suresinde de olmayan bazı özel durumları da bu surede bize bildirmiştir ve vermiştir. Şimdi dedim ya, 9 ile 99. ayetler arası Musa peygamber kıssası, Musa ile ilgili bilgiler verilecek. Burada 9 ile 36. ayetlerde Musa'nın peygamberlikte görevlendirilişi, 37 ile 40'da Musa peygamberin peygamber olmadan önceki hayatına dair yapılan bir hatırlatma, 41-98'de de Musa peygamberin Firavun ve İsrail oğullarıyla yaşadığı olaylar nakledilmektedir. Onun için 9. ayete başlarken de Cenab-ı Hak enteresan bir sözcükle başlamakta. Ve hel etake hadisü Musa. Musa ile bilgiler kesinlikle sana ulaştı. Burada bir hel edatı var. Teknik olarak bazı bilgiler vereyim. Aslında cümle soru cümlesi. Musa ile ilgili hadise, bilgiler, olaylar sana geldi mi? Ama bu hel edatının bir özelliği var. Bu soru edatı olmaktan daha ziyade, yani bir cevap bekleme yönü değil, bu hel edatıyla ilgili özellik müsbet cevabın tasdikidir. Yani bunun anlamı, sana Musa ile ilgili hadiseler, olaylar, bilgiler geldi mi değil, öz anlamı çıkaracak olursak bunda, Musa ile ilgili sana kesin olarak bilgiler geldi. Bundan evvel sana bu bilgiler verildi diye bir anlamı vardır. Şimdi şöyle, bunu çok göreceğiz. Mesela bu hel edatıyla ilgili daha önce Fecir suresinde de bu olaylarda akıl sahipleri için bir kesin delil yok mu diye bir hel edatı vardı. Orada da bu anlatılanlarda akıl sahiplerini alacağı büyük dersler vardır, büyük ibretler vardır anlamında. Daha ileride de özellikle kıyamet, mesela Gâşiye suresindeki başlangıç ve bu, daha çok böyle nicelerinde inşallah ileriki surelerde göreceğiz. Evet, olay Musa ile ilgili bilgiler sana geldi. Şimdi daha önce birkaç surede çok kısaca değinilip geçmişti, Musa'ya adı geçmişti. Fakat Araf suresinde ise bir hayli ayrıntılar izlemiştik, ayrıntılar görmüştük. Şimdi burada da yine bir hayli ayrıntılar göreceğiz. Baya baya burada da ayrıntı mevcuttur. Şimdi devam ediyoruz. Olaya başlıyoruz. Hani o bir ateş görmüştü de ehline, ehil aile yakınları demek, ailesine, yakınlarına, kesinlikle ben bir ateş gördüm. ondan size bir kor parçası getirmem yahut ateş üzerinde bir kılavuz bulmam için siz bekleyin demişti. Şimdi bu olay, bu anlatılan olay ileride bunun ne zaman olduğunu, nasıl olduğunu da daha ileride başka surelerde de özellikle Kasas suresinde bu olayın da evveliyatı bize bildirilecek. Ama burada Musa'nın, ben kısaca bilgi vereyim o ayetleri okumazdan evvel. Musa'nın Medyen'deki kayınpederiyle pazarlık ettiği ve oradaki şartları yerine getirdikten sonra kayınpederinden ayrılması, yani kendi payına düşen malını, mülkünü, çocuklarını ve yakınlarını da oradan alarak oradan ayrı bir yere doğru gitmesi konusu. Yani şimdi şöyledir, göçebe hayat yaşayan, tarım hayatı yaşayanlar daima hücre bölünmesi tarzında belirli bir noktaya kadar bir aile mal varlığında varsıl olarak geliştiği zaman babalar onları ayırır, hadi sen de falan yerde yurt tut, orada yaşa, artık burası ikimize dar geliyor anlamında bir yurt genişlemesi yaparlar. İşte Musa peygamber de Medyen'de kaldığı sürece kayınpederiyle beraber iş tutmuştu. Orada baya baya mal mülk sahibi olmuştu. Ondan sonra da kayınpederinden ayrılır. O sürede olduktan sonra oradan gitmekte. Nereye gitti? O kendine göre ayrı bir mekan, ayrı bir yurt tutmak amacıyla gitmekte. Öyle söyleyeyim. Daha orada Musa peygamber değil henüz. Adı Musa. Şimdiki orada giden kişi Musa. Musa ne yapmış? Ailesiyle birlikte giderken bir ateş gördüm. Ondan size bir kor parçası getirmem yahut ateş üzerinde bir kılavuz bulmam için siz bekleyin diyor. Burada iki amacı var. Birincisi ateş getirmesi, ikincisi o ateşin yanında mutlaka bir insan vardır. Gideceğimiz yol sorayım, nereye gideyim, nasıl gideyim vesaire gibi bir kılavuz araması söz konusu. Burada dikkat edeceğimiz şey şu, birkaç noktayı şey yapacağım. Birincisi ehliyle diyor. Ehli dediği zaman burada tek başına değil, ailesi var, çocukları var. Hatta ayetlerdeki, ilerideki gelecek ayetlere dikkat edip bazı noktalara iyi anlayacak olursak kardeşi Harun da yanında. O da ailesinden birisi. Kitab-ı Mukaddes'teki şeye göre de abisi oluyor. Kendisinden 3 yaş büyük abisi oluyor. Bu ayetteki bir başka özelliğe de dikkat edilmesi gerekiyor şimdi. Şimdi ateş gördüm diyor. Ateş gördüm. Ateşin görülmesi için vaktin gece olduğu, yani küçük bir ateş, büyük yangın değilse, bir orman yangını falan değilse gündüz gözükmez. Güneş ışığı yakılmış bir ateşin ışığını, çıranınkini, mumunkini bastırır. Öyleyse Musa o arada giderken geceliğin. Şimdi buraya iyi dikkat edeceğiz. Kadir gecesini de hatırlayacağız. Cenab-ı Hakk'ın vahyini bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a da geceliğin Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdiğini mi bileceğiz? Şimdi burada da demek oluyor ki Musa'ya da gelen vahiy gece olacak. Bu bir. İki, kora ihtiyaç duyulmuş. Ateşe ihtiyaç duyulduğuna göre demek ki bir hayli de soğuk. Soğuktan korunmak için ateşte ısınmaları gerekiyor. Soğuk bir zaman. Şimdi bir diğer noktada ateşin yanında bir kılavuz bulma ümidi var. Bu amaçla Musa ailesine diyor ki ben bir ateş gördüm, siz burada bekleyin, ben oradan ya bir kor getiririm ya da orada bir kılavuz bulurum. Nereye gideceğimizi, nasıl gideceğimizi ona sorarım. Ha, burada şunu da söyleyeyim. Tabii şimdi bu çağla oradaki anlatılan çağ çok farklı bir şey. Şimdi herkesin cebinde çakmağı var, kibriti var vesaire. Böyle çakmağın, kibritin olmadığı bir dönemi düşüneceğiz şimdi. O zaman işte çakmak, taş çakmaklar vardır, kavla yakılan vesaire. Ateş bulmak zordu. Benim çocukluğumda bile köyde komşular birbirinden kor alırlardı. Böyle soba kürekleri olur, giderler ateş yakmak için, yemeklerini pişirmek için veyahut da sobalarını tutuşturmak için evden eve, elden eve, komşudan komşuya ateş taşınırdı. Zamanda öyle bir zaman, şimdi kor getiririm vesaire dediği zaman kendi çağımızla ilgili gelişmişliği dikkate almayalım. Öyle bir çağda oluyor bunlar. Evet. Sonra onun yanına geldiğinde seslenildi. Ateşin yanına geldiğinde seslenildi. Geceydi biliyorsunuz. Ayetten anladığımıza göre. Nasıl seslenildi? Üllemli. Musa, ben senin Rabbin olan benim. Bu bir azamet ifadesidir. Hemen yakınlarını ve mallarını burada bırak. Şimdi bunu biz açacağız da, şimdi burada orijinalde veyahut da başka şeylerde siz bunu nalınlarını çıkar diye biliyorsunuz. Öyle duydunuz, öyle çevirdiler. Şüphesiz sen temizlenmiş vadide Tuva'dasın. İki kere temizlenmiş bir vadidesin. Açacağız bunları inşallah. Ve ben seni seçtim. O halde vahyedilecek olan şeye, bak sana bir şeyler vahyedilecek, onlara kulak ver. O vahyedilecekler ne? Ayetin şeyinde onları da biliriz. Şüphesiz ki ben Allah'ın ta kendisiyim. İlah diye bir şey yoktur benden başka. O halde bana kulluk et ve beni anmak için salatı ikame et. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek ol, toplumu aydınlat, o kurumları oluştur, ayakta tut. Şüphesiz ki o saat, yani kıyamet gelecektir. Onu ben herkes emeğinin karşılığını alsın diye neredeyse gizleyeceğim. O nedenle kıyamete inanmayan ve kendi boş iğreti arzusuna uyan kimse seni kıyamete iman etmekten alıkoymasın. Sonra değişime, yıkıma uğrarsın. Yani helak olursun. Vahyedilen bu. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman, yani 11 ile 16 ayetlere baktığımız zaman, orada Musa peygambere vahyedilen dinin bütün vahiylerin hepsini, yani dinin özünü burada buluruz. Musa peygamberin misyonunu burada Cenab-ı Hak burada özetlemiştir. Şimdi birincisi bu şey meselesi, ateş görme olayı ve onun başka detayı Neml suresinin 7 ile 14. ayetlerinde devam eder. Ve Kasas suresinin 29-32'de, Nazihat suresinde 15 ile 17. ayetlerinde açıklanır. Şimdi biz burada Neml suresinin 7 ile 14. ayetlerindekini kısaca vereceğim size. Hani Musa yakınlarına ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber getireceğim yahut ısınmanız için bir kor ateş getireceğim demişti. Sonra oraya geldiği zaman seslenilmişti. Ateşin içindeki ve yanı başındaki kişi bolluklu kılınmıştır ve alemlerin Rabbi olan Allah eksiklerden arınıktır. Bu parantez cümle. Ey Musa, şüphesiz ben en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapan Allah'ım. Ve birikimini ortaya koy. Şimdi orada Musa daha önceki hayatıyla ilgili tecrübelerini ve kendisine vahyedileceklerin hepsini değerlendirmesi Musa'dan istenmekte. Şimdi Kasas 29-32'de, Nazihat 15-17'de de bu bölümleri görüyoruz. Şimdi bu Musa'ya vahyedilen ayetlerin burada şey yaptığımız, dikkat edecek olursak şu özetle şey yapıyoruz. Birincisi, nalınları çıkar diyor. Dahla ne aleyh. Vahyedileceklere kulak ver. Allah'a kul ol. Sakın başkasına kul olma. Allah'ı anmak için salatı ikame et. Hevasına uyan kimse ahirete inanmana engel olmasın, seni sapıtmasın, helak olursun. Evet, peygambere verilen görevin özeti bu. Şimdi nalınları çıkarmak. Şimdi bu nalınları çıkarmakla ilgili tabi Kur'an bütünlüğünden hareket etmeyenler bir, veyahut da İslam dinini yozlaştırmak isteyenler iki, bu iki grup belirli safsatalarla müminleri, Müslümanları oyaladılar, aldattılar. Neler dediler? Bakın şimdi, nalın çıkarmak ne demekmiş? Musa peygamberin pabuçları ölmüş eşek derisinden imiş de böyle bir pabuçla mukaddes vadiye girilmezmiş. Bunu da ne yazık ki işte camilerde yani namaz kılmakla görevli kişiler vatandaşa anlatır dururlar. Bilmem falan kitaptan okuduk, filan kitaptan okuduk diye anlatır dururlar. Diğer bir şey, Musa peygamberin iki ayağı da vadiye iyi tutunsun diye Allah ona pabuçlarını çıkarmasını emretmiş. Şimdi nalınla, ayakkabıyla geçerken orada ayağı kayarmış da vadide. Bakın şimdi burada vadiyi de açacağız da bu gerçek bir vadi mi değil mi? O da çok önemli. İşte Hakkı Yılmaz'ın farkı burada gelecek size. Vadi sözcüğü. Şimdi vadi de ayağı kayarmış da onun için yalın ayak kaymasın, iyi tutunursun, düşmesin, başını belaya sokmasın, onun için bu vadide ayakkabısız geç demiş Allah. Üçüncüsü, Allah Musa peygamberin üzerinde bulunduğu vadiye saygı için böyle demiş. Bu zamanda camilere girerken ayakkabı çıkarıldığı gibi pabuçlarını çıkarmasını istemiş. Evet. Şimdi bak nereye getirmişler? Hani camiye girerken de ayakkabı çıkarılıyor da onu da Musa peygamberin Allah vadide orada nalınları çıkarması emredişinden olduğu ortaya çıkarılmış. Oradan kaynaklanmış. Şimdi nalınları çıkar. Bunu tasavvufçular da çok kullanırlar. Ve tasavvufçular tuhafınıza gider, nalın çıkarmayı doğru anlamda kullanırlar. Şimdi nasıl doğru onu da diyeyim de tam doğru değil, orasını da belirteyim. Hanımı boşamakta kullanırlar. Birine sen nalınları çıkar dediğin zaman eşini boşa anlamında kullanırlar. Şimdi buradaki olay nalınları çıkarmak demek, bu bir deyimdir. Şimdi onu anlatayım. Bu bir deyimdir. Nasıl bir deyimdir diyecek olursan, bizim Türkçe'de kullandığımız kolları sıva, paçaları sıva, yola koyul anlamındaki deyimin Arapçasıdır. Şimdi aynı şeyi bütün peygamberlerde de görürüz. İbrahim peygamber de aynı Musa gibi mal, mülk sahibi insan. Onlar da İbrahim peygamberi sıkıştırdıkları zaman dininden dönmezsen sana çok ızdırap edeceğiz, çok işkence yapacağız ya da seni taşlayıp öldüreceğiz dediklerini hatırlayalım bir. O sıkıntılar içerisindeyken İbrahim peygamber de bunu Saffat suresinde görürüz. İnni zahibun ila Rabbi. Hepsi sizin olsun. Ben Rabbime gidiyorum dedi. Allah'ın emirlerini tevhid yaşamayı ve tevhid öğretmeyi göze alarak oradan yola koyuldu. Oğlunu da orada mağdur etme bahasına. İşte burada nalın çıkarmak, hani maldan, mülkten şey yapmak, çift nalın dediğine göre Musa peygamberin hani zenginleşmiş olduğunu bahsetmiştik ya, malını, mülkünü, çorunu, çocuğunu burada bırak, yola koyul. Yola koyul. Kolları sıva. Şimdi bu bizim tarihimizde de güzel şeyler vardır. Yani tarihimizi, yani eski devlet adamlarımızın bize öğrettiği işte bu ayetlerden mülhem bir şey vardır. Gaye vatana hizmetse gerisi teferruat. İşte bu ayetin nalın çıkarmanın, nalınları çıkarmanın anlamı budur. Malını, eşini, işini, çocuklarını bırakıp gideceksin. Bu nedir? Vatana hizmet dedik, gerisi teferruat dedik ya. İş güç sahibi olmuş gençleri düşünün. Çok önemli bir durumdalar. Ama askerlik çağı gelmiştir. Asker davetiyesini aldığı zaman burada anam vardı, burada babam vardı, çorum çocuğum vardı, arabam vardı, evladım vardı vesaire, nişanım vardı gibi bir şey olmaz. Gaye vatana hizmetse gerisi teferruat olur. İşte Musa'ya verilen emir de budur. Mal, mülk, evlat hepsi teferruattır. Sen hizmete gideceksin. Nalın çıkarmanın anlamı budur. Şimdi burada onu da şöyle bir şey var. İşte burada hadi evlatları ve şeylerini biliyoruz. Şimdi Musa oradan, yani Medyen'den kayınpederin oradaki süreyi doldurduktan sonra, o süre nedir, ne kadardır? İnşallah Kasas suresinde onları da inceleyeceğiz. Orada baktığımız zaman şimdi yanında şimdi Kitab-ı Mukaddes'teki anlatımlara göre şöyle bir olay var. Musa göreve gittikten sonra tekrar onlarla kavuşmaya geldiği zaman şöyle bir şey var. Kimleri bıraktığını da burada tarih kitaplarından görüyoruz. Musa kayınbabası Yitro'nun yanına döndü. Ona izin ver, Mısır'daki soydaşlarımın yanına döneyim dedi. Bakayım hala yaşıyorlar mı? Yitro esenlikle git diye karşılık verdi. Bu emir aldıktan sonra, yani nalınları çıkar dediği zaman, çorunun çocuğunu kayınpederine teslim etmiş, malını mülkünü teslim etmiş, Musa göreve gitmiş. Şimdi böyle biraz daha tarihten bilgi vereyim bu konuyla ilgili. Yine Musa'nın bu defa dönüşüyle ilgili de anlatılar var. Musa peygamberin kayınbabası Midyanlı kahin Yitro, Tanrı'nın Musa peygamberin ve halkı İsrail için yaptığı her şeyi, Rabbin İsrailleri Mısır'dan nasıl çıkardığını duydu. Musa peygamberin kendisine göndermiş olduğu karısı Sipora'yı ve iki oğlunu yanına aldı. Musa peygamber, garibim bu yabancı diyarda diyerek oğullardan birine Gerşom adını vermişti. Sonra babamın tanrısı bana yardım etti, beni Firavun'un kılıcından esirgedi diyerek öbürüne de Elizar adını koymuştu. Yitro, Musa peygamberin karısı ve oğullarıyla birlikte Tanrı Dağı'na, Musa peygamberin konakladığı çöle geldi. Musa'ya şu haberi gönderdi. Ben kayınbaban Yitro, karın ve iki oğlunla birlikte sana geliyoruz. Musa peygamber kayınbabasını karşılamaya çıktı. Önünde eğilip onu öptü. Birbirinin hatırını sorup çadıra girdiler. Musa peygamber, İsrailler uğruna Rabbin Firavun'la Mısırlılara bütün yaptıklarını, yolda çektikleri sıkıntıları, Rabbin kendilerini nasıl kurtardığını kayınbabasına bir bir anlattı. Bu işte Musa'nın artık Mısır'da hani İsrailoğullarını kurtarıp onları hani Firavun'da boğulduktan sonra işte şöyle düşmeleri vesaire falan derken, ondan sonra kayınpederiyle, eşiyle ve iki oğluyla buluştuğunu anlatar. Demek ki Musa şey yaptığı zaman, oradan ayrıldığı zaman eşini orada bıraktı. Başka neyi bıraktı? İki tane de oğlunu bıraktı malıyla mülkte. Evet. Şimdi bu 15. ayette burada bir şey daha dikkat çekiyor. Şimdi Allah orada diyor ki, şimdi kıyamet gelecek diyor. Bakın kıyamet gelecek, o saat gelecek diyor. Sakın ona inanmamazlık yapma. Birileri de seni ona inanmamak üzerine seni zorlarsa ona da aldanma. Derken kıyametin işte geliş saatini, gününü vesairesini gizlediğini, hatta öyle bir şey ki onu neredeyse gizleyeceğim ki herkes emeğinin karşılığını alsın diye. Evet, burada kıyametin kopuş saati veyahut da bunu her kişiye indirecek olursak herkesin ölüm anı, ölüm saati gizli tutulmuştur ki herkes iyi amel yapacaksa, mümin olacaksa veyahut da kafir olup kötü şey yapacaksa özgürce yapsın. O nedenle herkesin düşünün ki bir insanın ölüm saati belli olursa, falan gün falan saatte ölecek diye bir şey olacak olursa, o adam zoraki iman etmiş olur. Yaptıkları şeyinde, amellerinde hepsi zoraki olur. O zaman da yani yeryüzünde hani böyle zoraki iman şartlar beis ve yeis oluştuğu zamanda da zaten ki o iman hiçbir işe yaramaz. O şekilde de görünür de hiç kafir mafir kalmaz. Evet, şimdi bu ayetin, bu 15. ayetin yani şöyle 15 neredeyse gizleyeceğim ki herkes emeğinin karşılığını alsın ifadesini ileride inşallah Ahzab suresinin 63 ile 73. ayetinde müştereken belirli olarak şey yapıyoruz. Onu da burada açıklayayım size. Bakın, insanlar sana kıyametin kopuş vaktinden soruyorlar. De ki onun bilgisi Allah'ın yanındadır diyecek ya, niçin Allah'ın yanındadır? Münafık erkekleri, münafık kadınları, ortak koşan erkekleri, ortak koşan kadınları azap etmesi ve Allah'ın mümin erkekleri ve mümin kadınların tevbelerini kabul etmesi için Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin ki kıyametin kopuş vakti yakında olur ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İşte Taha suresinin 15. ayetindeki anlatılan bu kısa ifade, ileride Medeni sure, Ahzab suresinin 63-73. Ayetlerinde beraber verilmiştir. Orada açıklanmıştır. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Hani ahireti, kıyameti yalanlayanların şeyle ilgili orada bir tehdit vardı ya. Şimdi orada olay, burada hani surenin başından beri muhatap peygamber olarak geçmekte ama şimdi aslında bütün insanlıktır. Gelmişiyle, geçmişiyle, geleceğiyle. Onlara şöyle bir mesaj verilmekte. Kıyameti yalanlayan, dünyada kendilerine lezzet veren şeylere yönelen, Mevlasına isyan eden, arzularına uyan kimsenin peşinden gitmeyin. Kim onlara bu tavırlarına muvafakat ederse mutlaka kaybeder, helak olur, malı mülkü kendisine fayda vermez. Ve evet, şimdi bunu da zaten daha önce işlediğimiz Leyl suresinin 8 ile 11. ayetlerinde, kim cimrilik ederse ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görürse ve en güzeli yalanlarsa, biz ona en zor olan için kolaylık vereceğiz. Aşağı yuvarlanıp değişime, yıkıma uğradığında, öldüğünde malı onu kurtaramayacaktır mesajını Leyl suresinde okumuştuk. Şimdi burada ayet-i kerime de, şimdi Musa'ya hani fahla nalek inneke bil vadil mukaddesi Tuva dendi ya. Şimdi vadiyi inceleyeceğiz. Onu söyleyeyim. Tuva'yı da burada şey yapayım. Tuva sözcüğü şöyle genellikle bir özel isim falan kabul edilir ama şimdi Tuva sözcüğü özel bir vadinin adı mı noktasına geldiğimiz zaman Arap literatüründe, özellikle Tacul Arus'ta, Arap coğrafyasındaki var olan bütün vadilerin adı zikredilmiş olmasına rağmen orada Tuva diye bir vadinin varlığından bahsedilmez. Şimdi tuva sözcüğünü böyle şey yapacak olursak yani şöyle bir olay var. Zemahşeri gibi şey ifade araştırmacılar. Tuva iki kere demek. İki kez demek. Böylece şimdi mukaddes sözcüğü de biz kutsal anlamıyla verirler de sen mukaddes tuva vadi. Mukaddes sözcüğü böyle kutsal falan demek değil. Mukaddes sözcüğü temizlenmiş demek. Temiz demek. Yani herhangi bir kutsallığı falan yok. Şunu da belirteyim. Yeryüzünde yani dünyada inancımızda Allah'tan başka mukaddes yani kutsal yok. Ama mukaddes her şey temiz bir şeye yani mukaddes insan bile dersin. Tertemiz insan anlamında onu bile dersin. Mukaddes tertemiz demektir. Temizlenmiş demektir. Böylece şimdi tuva iki kere temizlenmiş deyince bu arada yine ifade bir şey yapayım. Şimdi vadi sözcüğüne geldik. Vadi bildiğiniz gibi iki yani dereler vardır veyahut da iki dağ arasındaki çukurlardır. Irmakların yardığı hani oyuklardır. Şimdi bunları vadiyi herkes bilir. Ama şimdi şöyle bir olay var. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu. Burada vadi gerçek anlamda mı kullanılmış, başka anlamda mı kullanılmış? Şimdi buraya iyi dikkat edeceğiz. Şimdi hatırlayalım. Musa ehliyle beraber giderken uzakta bir ateş gördüğünden bahseder. Musa'nın gittiği yer yani o ateş var ya vadide ise çukurda ise uzaktan gözükmez. Uzaktan gözükmez. Çukurdaki ateş yani gece de olsa çukurdan kesinlikle o ateş gözükmez. Öyleyse buradaki dağ tepesinde de vadi olmaz, tamam mı? Ateş gözükmez. Öyleyse buradaki vadi ne demek diyecek olursak şimdi sözcüklerin tümünü birleştirelim. Nasıl birleştireceğiz? Şimdi vadi suyun aktığı hani dere yatağı vesaire gibi şey yapacak olursa iki kere temizlenmiş dediğine göre Musa peygambere denilen şey sen bu mukaddes iki kere temizlenmiş bir vadidesin. Yani peygamberlik yolundasın. Artık sen peygambersin. Öyleyse şimdi bunu nasıl şey yapılır? İki kere temizlenmiş denecek olursa bakın peygamberlerin iki kere temizlenmiş vadide olduğunu Fetih suresinin 1 ila 3. ayetlerinde gayet iyi görürüz. Orada ne denir? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Hem geçmiş temizlenmiş hem geleceği temizlenmiş. İki kere temizlenmiş bir yol. Peygamberlerin hem geçmişi hem de geleceği temizlenmiş. Onun için iki kere temizlenmiş vadi peygamberlik yoludur. Peygamberlerin geçmiş günahları ve gelecekte işleyeceği günahlarını Allah peşinden affettiğini Fetih suresinin 1 ila 3. ayetlerinde bildirmiştir. Şimdi evet şimdi bu olayı şimdi genel olarak bu bize bu bilgi verildi ya. Şimdi bu bilgilerin Musa peygamberin peygamberliğe atanışını ele alacağız. Onu göreceğiz. Kur'an'ın ayetlerinden 17. ayetten başlayacağız. Gideceğiz. Ama şunu da böyle söyleyeyim. Şimdi bizim takdim edeceğimiz ayet sıralamaları genel Osman Mushaf'ındakilere aynı değildir. Teknik ve semantik olarak zorunlu olarak bu ayetlerde biz sırayı farklılaştırdık. Bunu herkes inceleyebilir. Onu da burada peşin söyleyeyim. Ayetlerin şeyine geçmezden evvel bunu belirteyim. Şimdi hatırlayacak olursanız Kur'an'a ilk başladığımız zaman Alak suresinde ve Necim suresinde peygamberin de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Cirana Vadisi'ne yürütülüp orada bir ağaç şeyinden geceliğin vahiy aldığını, kendisine ikra dendiğini, emredildiğini daha önce hatırlatılmıştı. Şimdi Burada şimdi Musa peygamberin de, yani o anlattığımız Alak suresi beni Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğe nasbı tayiniydi. Onun detayından Necm suresinde verilmişti. Şimdi Musa peygamberin, daha doğrusu Musa'nın peygamber yapılışını izleyeceğiz bu ayetlerde. Şimdi ve sağ elindeki nedir ey Musa? Musa, o benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim ve onda benim için başka yararlar da var dedi. Allah, ey Musa, onu bırak. Asayı bırak. Şimdi biraz sonra şey yapacağım. Asa bırakmak, şimdi eldeki sopayı yere atmak değil. Onun için biz burada çalışmalarımız sonunca ulaştığımız meali vererek açıklıyorum bunu. Ey Musa, onu bırak. Yani çobanlığı bırakıp yerleşik hayata geç. Firavun'a git, şüphesiz o azdı dedi. O da onu hemen bıraktı. Yerleşik hayata geçti. Bir de ne görsün? Artık sağ elindeki kendisine vahyedilen kitap koşan bir candır, sosyal hayatın kaynağıdır. Musa, Rabbim, seni tüm noksanlıklardan çok arındırmamız ve seni çok çok almamız için göğsümü aç, işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar ve ehlimden kardeşim Harun'u benim için bir vezir kıl, onunla arkamı kuvvetlendir, işim de onu bana ortak et, şüphesiz ki sen bizi görüp duruyorsun dedi. Evet, bahsettiğim gibi bu pasajda resmi Mustafa göre ayet dizimleri farklıdır. Ama siz de dinlediğiniz zaman gayet uyumlu olduğunu göreceksiniz. Başka meallerle karşılaştırdığınız zaman da anlam kopuklarında farkına varacaksınız. Ve mutlak surette bu grupları benden dinledikten sonra başka meallerden de tetkik ediniz. Şimdi burada bazı noktalara şey yapacağız. Yine burada bir soru var. Allah diyor ki vesaire elindeki nedir ey Musa diyor. Şimdi Allah Musa'nın elindekinin ne olduğunu bilmez mi? Bilir. Bunlara biz istifamı takriri, yani bilip de cevabı beklenmeyen, sözü başlatmak için söylenen soru tipleri diyoruz. Edebiyatta, Türkçesinde de, Arapçasında da bu tip şeyler hep vardır. Evet. Şimdi Musa soruyor işte, normal olarak bir çobanın elindeki, kırdaki, bayırdaki, koyun güden, deve otlatan, sığırlar olan bir adamın elindeki asanın nelere yarardığını onu haliyle herkes bilir. O da ne diyor ki, benim asamdır, ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim ve onda benim için başka yararlar da var diyor. Şimdi başka yararlar dediğim zaman şimdi köy hayatını, tarım hayatını bilmeyenler, onu yaşamayanlar belki bilmezler. Şimdi ben şöyle anlatayım. Biz de çobanlık yaptığımızdan vaktiyle bunları biliriz. Mesela dağda bayırda çobanlık yapan bir kişi yiyecek içecek torbasını asasının ucunda taşır. Bitki köklerini topraktan asasıyla çıkartır. Su bulmak için toprağı kazarken asasından yararlanır. Sürüsünü asasıyla güder. Vahşi hayvanlara ve saldırganlara karşı asasını silah olarak kullanır. Ancak Musa peygamberin bu sözlerinden sonraki gelişmeler göstermektedir ki artık çoban Musa peygamberin asasının işi bitmiştir. Musa peygamberin çobanlık asası bitmiştir. Bu ayetlerde öyle. Şimdi Ama işte burada yine aynı asaya keramet yükleyenler, belirli şıhları, şeyhleri bilmem görürsünüz. Onlar da kendilerine kendileri bir makam verirler. O makamlarda onların da elinde birer tane asası vardır. Bunları bilirsiniz. Kendilerini işte onun da kaynağını buralarda şey yaparlar. Evet. Şimdi burada yine bizim hani bir dikkat edeceğimiz şey noktası var. Yine hani peygambere vahyedilen ağaç olayı var. Biliyorsunuz Sidre-i Münteha son kiraz ağacı, Arabistan kiraz ağacı, onu kaplayan kaplıyor diyor. Burada da Musa peygamber işte dağa çekilmiş, bir ağacın oradan kendisine vahyedilmiş. Bunları bir peygamberimize nasıl vahyedildiğini Necim suresinin 10 ile 18'inde vardı. Şimdi Musa'nınkinde daha net olarak Kasas suresinin 30-32'de ayrıntılı olarak orada var. Şimdi burada bir şey daha var. Ben bunları size şey yapayım. Ayet düzeninde hayyetin tesra ifadesi vardır. Hayyetin tesra. Şimdi Musa peygamber elindeki asayı attıktan sonra, ha onu da söyleyeyim. Yani bu asanın atılması deyimi bildiğin asa atmak değil. Bunu literatürde Arap kadim bilgisinde herkes bilir ki birisine artık asayı bırak dedikleri zaman ona artık çobanlığı bırak da yerleşik hayata geç anlamı vardır. Böyle bir deyimdir. Bunu tamamen Türkmen boylarının hepsi, Yörükler, Türkmenler, Göçerler bu anlamı da bilirler. Türkçede de bilirler yani. Arapçada böyle, Türkçede de bunu böyle, bunu şey yaparlar. Şimdi hayye sözcüğü, şimdi hayat sözcüğünden, uzun yaşamak sözcüğünden gelir. Şimdi ve onun için, fakat bu sözcük, hayye sözcüğü, yılan diye çevrilir ama normalde bir yılan falan değil. Hayat sözcüğünden gelir, bir canlı demek. Bu küçük yılanlar vardır. Hani böyle bu kalem şeyinde veyahut da hani bir kurşun kalem kalınlığında boğaz yılanı derler falan. Yani solucanın biraz büyükçesi değil. O hafif böyle canlı durduğundan dolayı ona hayye derler. Küçük canlı anlamındadır. Ama şunu bileceğiz yani burada da şey yapacağız. Şimdi buradan ilk önce ileride gelecek ama şöyle bir şey anlatayım. Musa'nın asası küçük solucan mı? Yoksa başka ayetlerde Subhanu Mübin, koskoca bir ejderha mı? Bazı ayetler burada hani onu hani küçücük yılan, solucan var bir yılan ifade ediyor. Başka ayetlerde Subhanu Mübin, büyük ejderha, onu da orada açacağım. Gerçi bunları şeyde açmıştık hatırlıyorum. Araf suresinde. Şimdi eğer ki buna yılan anlamı verecek olurlarsa onu da peşin peşin söyleyeyim. Kur'an'da çelişki söz konusu olur. Bir tarafta solucanvari bir yılan, bir tarafta da ejderha. Bu hangisi yani? Musa'nın asası hangisine dönüşüyor? Küçük yılan mı, ejderha mı? Herkes bunu sorgulayabilir. Ve herkes de böyle dedikleri zaman o tip çevirilerde Allah şaşırtmış, Kur'an'da çelişkiler var diye herkes de iddiada bulunabilir. Onun için Kur'an okuyanlar, Kur'an çalışanlar iyi davranmalı, akıllı olmalılar. Evet, şimdi bu şeyi anlattım kısacası o şeyden, hayat şeyinden. Peki bu nedir diyecek olursanız, hayyetün tesra dediğimiz zaman bu bir canlıdır, ruhtur, candır. Ve ayetin devamında tesra diye şey yapar, koşup duran, işe yarayan candır. Bu nedir? Artık Allah'ın vahiy kitaplarıdır. Allah'ın vahiy kitaplarının adı ruhtur. Gönderdiği vahiylerin adı ruhtur. Şimdi Mümin suresinde de bahsedilir. Şura 52-53'te biz sana ruhumuzu vahyettiktir. Artık can veren ruh, sosyal ruhudur. Hayyetün tesa demek de Orada detaylarını kitaplarımıza fazla teknik ayrıntıya boğmayayım sizi. Orada belirtilir. Artık Musa'nın elinde çoban asası yoktur. Elinde Allah'ın vahyetmiş olduğu Tevrat kitabı vardır. Onun adı Hayyetün Tesadır. Yani ruhtur. Candır. Toplumun canıdır. Toplumu kokuşmaktan, leş olmaktan kurtaracak bir kitaptır. Musa'nın elinde dediğim gibi öyle sopa, ağaçtan kesme sopa vesaire söz konusu değildir. O yoktur. Evet, şimdi bunları daha detaylı inşallah Şuara suresinin 10-17'de, Nemil suresinde, Kasas suresinde de bunların hep detayları gelecek. Bunları oralarda da inşallah şey yapacağız. Bir de burada bembeyaz eldir. Şimdi burada iki şey daha var. Şimdi bu daha önceki okuduğum ayet grubunda. Şimdi Musa'nın dilinde bir tutukluk var. Şimdi bu tutukluğu oradan ayrılıp uzak kaldığından dolayı halkın dilini bilmeyişi, onlardan uzak kalışıyla da şey yapılabilir. Veyahut da doğuştan kekemelik vari bir olayında olduğu söylenebilir. Ki bunu ileride bazı şeyler de, yani Firavun'un Musa'nın başına kalktığı, ne dediği anlaşılmaz adam diye de hakaret ettiğini falan yine bir başka ayette de hani göreceğiz. Burada Musa kendisine bir vezir, yardımcı, bugünkü tabirle bir sekreter istiyor. Ve sekreter istediği zaman da Allah ona Musa'yı vezir olarak, Harun'u vezir olarak veriyor ve diyor ki bundan sonra güçlüsün, artık bembeyaz bir güce, bembeyaz el dediğin zaman kusursuz bir güce sahipsin diyor ve ikisini beraber gönderiyor. Furkan suresinde 35-36'da ve andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da onunla birlikte yardımcı, destekçi verdik. Sonra da haydi ayetlerimizi yalanlayan o topluma gidin dedik. Sonunda da onları parçalayıp yok ettik. Bu Furkan suresinde bunu daha önce işlediydik. Musa'ya kısa bir değinilmişti. Musa'ya demek ki İki tane Allah'tan ayet gelmiş. Birisi elindeki kitabı, ikincisi de kendisine yardımcı vezir olarak kardeşi Harun'un verilmesi. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi 19 ve 24. ayetleri işleyeceğiz. Allah, ey Musa, burada şimdi tek tek demin toplu vermiştim ya. Yerleşik hayata geç, Firavun'a git dedi. Bunları ben size açıkladım bu şeylerden. Evet. Şimdi Musa'ya, şimdi 36. ayete geldik burada. Ey Musa, istediğin sana verildi dedi. Allah, sana en büyük alametlerimizden, göstergelerimizden göstermemiz için tutun ona, korkma. Biz onu ilk yürüyüş yoluna geri çevireceğiz. O işleri yoluna koyacağız. Sana sıkıntı verdirmeyeceğiz. Diğer bir alamet, gösterge olmak üzere de gücünü, kanadını ekle. Çirkinlik olmadan hiç kusursuz, mükemmelce çıkacaksın. Burada Musa'dan verilen şeyler, göğsünün açılması, işinin kolaylaştırılması, dilindeki düğümün çözülmesi, vezir olarak kendisine Harun'un verilmesi. Bir de burada şöyle bir olay daha var. Onu da bahsedeyim. Buraya giderken Musa'nın korkması var. Şimdi bu ayet grubunda Musa'nın korkmasını maalesef ve maalesef, onu da belirteyim. Musa asayı attı, asa yılana dönüştü. Bakın, asa yılana dönüştü. Musa da yılandan korktu. Ve onun için de korkma diye ifade ederler ki bu çok yanlış bir olaydır. Musa zaten yılandan korkacak falan da bir adam değildir yani. Onu da bahsedeyim. Şimdi burada ki başka şeyde, şimdi bu ayette biz onu Siretehal Ula diyor. Sen korkma. Bak, Kusa ve la tehaf seni oyduha Siretehal Ula. Biz onu ilk sirete dönüdüreceğiz diye bir ifade var. Şimdi Siretel Ula'yı burada ben yine size bir şikayet olarak da bahsedeyim. onu ilk şekle çevireceğiz diye. Yani korkma, o yılanı var ya, git yakala, biz onu tekrar asaya dönüştüreceğiz diye bir anlam verirler. Şimdi burada sirete ha diyor Allah, siret. Siret sözcüğü bildiğiniz seyir, seyretmek, yürüyüşten gelen bir şeydir. Bu sözcüğün orijinal anlamı Araplarda işi yoluna koyma. Yani vali toplumun işini yoluna koydu deyiminden gelme bir sözcüktür. Ve kesinlikle şöyle bir şey daha anlatayım. Siret sözcüğünü heyet anlamında, heyet, şekil anlamına vermişlerdir. Sırf bu ayeti bütün lügatlarda yazar. Bundan başka örneği de yoktur. Bakın, bundan başka örneği de yoktur. Bu ayeti Musa'nın yılanını tekrar asaya dönüştürebilmek için siret sözcüğüne heyet anlamı verdiği klasik kitapların hepsinde vardır ki bu büyük bir cinayettir. Burada Musa, ben öz olarak anlatayım, fazla detaya da girmeyeyim. Musa biliyorsunuz Mısır'dan, Firavun'un yanından, saraydan kaçtı bir cinayet nedeniyle. Oraya döndüğü zaman kendini, Musa'yı yakalayıp cezalandırmalarından korktuğundan dolayı Musa bu olaya sıcak bakmadı. Onun için de korktuğunu belirtti. Allah da ona güvence verdi. Nasıl güvence verdi? Biz her şeyi yoluna koyacağız, sen onu sorun etme tarzında. Musa'ya hayat sigortası verdi. Öyle diyeyim. Ki bütün peygamberlere bu böyledir zaten. Şimdi peygamberimize mesela şöyle diyeyim ben size, şöyle bir hatırlayalım bir defa. Maide 67'de, ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve eğer bunu yapmazsan o zaman onun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah da seni insanlardan koruyacaktır. Bakın, Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şimdi bunun ötesinde peygamberimizle ilgili yine hatırlayın, ilk surelerden Duha suresi vardı. Orada 3. ayette ma vetteka rabbuka ve ma gala. Rabbin seni terk etmeyecek ve sana darılmayacak garantisini vermişti. Peygamberimizi de peygamberlik süreci içerisinde sigorta ettiğini, hayatını garantiye aldığını, sıkıntılardan kurtaracağını ta ilk başlangıcında böyle bildirmişti. Evet. Şimdi siret sözcüğünü hani böyle açıklamıştım size. Belki şey olsun diye şu bilgiyi de vereyim. Yani bir de vezir, hani vezir sözcüğü. Vezir sözcüğü de bu yük taşıyan demek, danışılan demek. Türkçe'de de bildiğiniz gibi kullanılan bir sözcüktür. O onun veziri dediğin zaman vezir yükünden gelir. Bir de vezer yönünden. Sığınılan adam, danışılan adam veyahut da yükü çeken adam demektir. Onu da burada belirtmiş olayım. Ama öylece tarihe not düşüyorum burada. Tekrar tekrar ediyorum. Siret sözcüğü kesinlikle Arap dilinde, Arap örfünde heyet anlamında değildir. Bu ayeti çarpıtma için siret sözcüğüne kesinlikle heyet anlamı vermişlerdir. Bu şeyle bir alakası yoktur. Onu da burada belirtmiş olayım. Ve bu sohbeti de burada inşallah tamamlayalım. Bundan sonraki inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olun.